Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek 1 lutego, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 7 minęła, zapraszamy na serwis. Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Nowelizacja ustawy o IPN-ie trafi teraz na biurko prezydenta. Około 2 w nocy zmiany zatwierdził Senat. Zaniepokojenie przyjęciem ustawy wyraził amerykański Departament Stanu. O specjalnym oświadczeniu za chwilę nasz korespondent. W tym serwisie Trójki także ostrzeżenie przed oszustami, którzy za pieniądze oferują przeliczenie emerytury. Za 57 senatorów, 23 przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. Izba Wyższa przyjęła w nocy nowelizację ustawy o IPN-ie, która wprowadza kary grzywny lub więzienia za przypisywanie polskiemu narodowi lub państwu odpowiedzialności, m.in. za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę. A wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki podczas debaty tłumaczył, że nie ma zgody na używanie określeń polskie obozy śmierci. Jan Karski jeździł po całym świecie, próbując zainteresować przedstawicieli innych państw, mówiąc, słuchajcie, pomóżcie nam ratować Żydów. A nikt nie chciał wierzyć. I dzisiaj, kiedy próbuje się powiedzieć, że to my odpowiadamy za zagładę Żydów, to jest po prostu podłość. Senat nie przyjął poprawek zgłoszonych m.in. przez senatorów PO, którzy proponowali zapis mówiący o karaniu tych, którzy przypisują Polsce odpowiedzialność za tworzenie przez nazistów obozów koncentracyjnych. Mówi senator niezrzeszony Marek Borowski. Szkody, jakie ta ustawa już wyrządziła w opinii o Polsce, jakie będzie jeszcze wyrządzać, są bardzo trudne do zmierzenia. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski poinformował, że dziś oświadczenie wyda rząd, które określi cel tej ustawy i założenia tej ustawy. Chcemy prowadzić dialog i to niezwykle intensywny z wszystkimi środowiskami, tak aby wyjaśnić intencje. Tuż przed tym, jak w Senacie odbyło się głosowanie, amerykański Departament Stanu wyraził zaniepokojenie nowelizacją ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Rzecznik Departamentu stwierdziła, że jej przyjęcie zagrozi relacjom Polski nie tylko z Izraelem, ale i ze Stanami Zjednoczonymi. Z Waszyngtonu relacjonuje Marek Wałkuski. Historia Holokaustu jest bolesna i złożona. Rozumiemy, że określenie polskie obozy śmierci jest nieprawdziwe, mylące i szkodliwe. Tak zaczyna się oświadczenie rzeczniczki Departamentu Stanu Heather Nauert. W dalszej części wyraża jednak ona obawę, że proponowana ustawa zagrozi wolności słowa i akademickiej debacie. Obawiamy się również konsekwencji, jakie wejście w życie projektu tej ustawy może mieć dla strategicznych relacji Polski, w tym ze Stanami Zjednoczonymi oraz Izraelem. Na podziałach, jakie powstaną pomiędzy naszymi sojusznikami, skorzystają jedynie nasi rywale, podkreśliła Nauert. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Zmiany w polskim prawie skrytykowały władze Izraela, m.in. premier Benjamin Netanyahu, a grupa posłów złożyła w Knesecie projekt zakładający, że nowelizacja prawa o IPN byłaby uznana za negowanie Holokaustu. Po godzinie 8 gościem salonu politycznego Trójki będzie marszałek Senatu Stanisław Karczewski. W serwisie Trójki ostrzegamy teraz przed oszustami, którzy dzwonią albo przychodzą do domu i oferują przeliczenie emerytury. Żądają za to 180 zł. Iwona Kowalska z wrocławskiego ZUS-u przypomina, że tylko pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mogą ustalić wysokość świadczenia. Zapewniam, że pracownicy ZUS-u robią to zawsze całkowicie bezpłatnie. Nie ma więc najmniejszej możliwości, żeby osoby obce, które nie mają dostępu do konta naszego ubezpieczonego, mogły wiarygodnie i rzetelnie przeliczyć emeryturę. Dodajmy, że ZUS nie dzwoni do klientów ani nie odwiedza ich osobiście. O ograniczenie ruchu samochodowego w stolicy apeluje do urzędników Komisja Dialogu Społecznego do spraw środowiska przyrodniczego. Eksperci podkreślają, że nawet 100% zanieczyszczeń powietrza w centralnych dzielnicach Warszawy pochodzi ze spalin. Konrad Marczyński z warszawskiego alarmu smogowego tłumaczy, jakie działania są możliwe, żeby ograniczyć zanieczyszczenie powietrza w mieście. Wyznaczanie buspasów, ograniczenie ruchu samochodowego indywidualnego, zachęcanie ludzi do tego, żeby jeździli właśnie komunikacją publiczną. Zapisy są też rozpisane w strategiach miejskich. Niestety one są nierealizowane. To są dokumenty, które leżą na półce. Rzecznik ratusza Bartosz Milczarczyk zapewnia, że miasto robi wiele w tej sprawie. Od lat wyznaczamy buspasy, prowadzimy olbrzymie inwestycje, jak na przykład budowa drugiej linii metra. Budujemy również sieć tramwajową, kupujemy autobusy elektryczne, czy po prostu autobusy hybrydowe. Jak podkreśla Polski Alarm Smogowy, normy Światowej Organizacji Zdrowia w Warszawie przekraczane są nagminnie, a zanieczyszczone powietrze to choroby serca, udary mózgu czy rak płuc. Jacek Czaputowicz spotka się w Brukseli z Federiką Mogherini. Do spotkania ministra spraw zagranicznych z szefową unijnej dyplomacji miałoby dojść w przyszły czwartek, poinformowała Polskie Radio rzecznik Komisji Maja Kocijęcić. Rzeczniczka komisji poinformowała, że rozmowy wpisują się w cały cykl spotkań szefowej unijnej dyplomacji z ministrami z krajów członkowskich. Tematem spotkania z szefem polskiej dyplomacji mają być bieżące sprawy zagraniczne, ale spodziewana jest również rozmowa dotycząca kwestii praworządności i procedury, którą komisja rozpoczęła przeciwko Polsce. W tym samym czasie do Brukseli mają też przylecieć polscy eksperci i rozmawiać z przedstawicielami komisji o reformach sądownictwa. Konsultacje prawne potwierdził w poniedziałek wiceszef polskiego MSZ-u Konrad Szymański. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To wszystkie informacje teraz, wiadomości w skrócie, 7.30. Sporcie Adam Malecki. A propos tych wymuszanych emerytur, to przedwczoraj przyszedł do mnie pan, powiedział, że będą wymieniać drzwi, będzie bardzo głośno, po czym było bardzo cichutko. I nikt nie wymieniał drzwi, więc... Nie. A gdyby powiedział, że będzie bardzo cichutko, to byłoby odwrotnie, to tak. Byłbyś zadowolony? Tak. Dobrze. Tenis na początek i turniej na Tajwanie. W drugiej rundzie gra Magdalinet. Polka potem jak wielkoszlemowym Australian Open awansowała do trzeciej rundy, a w światowym rankingu na najwyższe w karierze 60. miejsce ma chrapkę na jeszcze więcej, czyli trzeba wygrywać. Polka gra ze Szwedką Johanną Larsen i wygrała 6-1 w pierwszym secie, w drugim prowadzi 2-1. Coraz wyższa forma Linet, coraz wyższe loty Piotra Liska. Nasz lekkoatleta za pomocą tyczki skoczył podczas halowego meetingu w Kotbus 5 metrów i 83 centymetry. Polak wygrał, Amerykanin Sam Kendricks osiągnął wynik o 5 centymetrów niższy. W marcu w Birmingham odbędą się halowe mistrzostwa świata. Nasi siatkarze grali w europejskich pucharach ze zmiennym skutkiem. Na plus w Lidze Mistrzów Skrabeł Chatów pokonała w Łodzi Dynamo Moskwa 3-1. Ciężki mecz, bardzo ciężki. Nie dawali się przełamać przez długi czas, ale w końcu w trzecim secie nam się to udało i już jakoś poszło, także trochę im gra się załamała. My nakładaliśmy dużą presję, więc oby tak dalej, oby tak jak w czwartym secie, dobrze zagrywką i potem już jakoś idzie. Skra po czterech kolejkach zajmuje trzecie miejsce w swojej grupie, podobnie zresztą jak Jastrzębski Węgiel. Tyle tylko, że Jastrzębianie przegrali 0-3 z Zenitem Kazań i tylko w pierwszym secie, przegranym 24-26, nawiązali walkę jak równy z równym, przyznaje kontuzjowany kapitan gospodarzy Grzegorz Kosuk. Pierwszy set wyglądał świetnie, troszeczkę szczęścia byłoby po naszej stronie i myślę, że ten set mógł się skończyć tak, jakbyśmy chcieli. Szkoda, że potem wkradł się strach przed zrobieniem błędu. Z jedną z lepszych drużyn świata powinniśmy wyjść bardziej pewni siebie. I kończąc wątek siatkarski, na niższym szczeblu Pucharu C Faseco Resovia awansowała do ćwierćfinału. W rewanżowym meczu 1/8 finału Rzeszowianie pokonali Wojwodinę Nowy Sad 3-0. W koszykówce przygodę z europejskimi pucharami, a dokładnie z Euroligą, zakończyła Wisła Kraków. Na zakończenie zmagań w fazie grupowej porażka 62-68 z Fenerbahce Stambuł. Wisła kończy z Euroligą, Pierre-Emerick Aubameyang z Bundesligą. Gabończyk przeszedł z Borussii Dortmund do Arsenal Londyn i to jest najgłośniejszy transfer zakończonego okienka transferowego w najmocniejszych ligach. No jeszcze Oliver Giroud zmienił w Londynie Arsenal na Chelsea, a wcześniej kanonierów opuścił na rzecz Manchester United Alexis Sanchez. Wczoraj Chiliczyk nie pomógł, a Czerwone Diabły przegrały 0-2 z Tottenhamem. Porażka aż 0-3 Chelsea z Bournemouth i West Bromu z Manchesterem City. W tym meczu już po 30 minutach boisko opuścił z powodu kontuzji Grzegorz Krychowiak. A we Francji do finału Pucharu Ligi awansowało Monaco. W półfinale drużyna z Księstwa z Kamilem Glikiem w składzie pokonała Montpellier 2-0 i w finale Monaco zagra z broniącym trofeum w Paris Saint-Germain. Słyszałem, że byłeś zainteresowany Żywo. Losem Kamila Grosickiego. Rzeczywiście pojawiła się oferta Derby County. Podobno, chociaż trudno powiedzieć, no ale zostaje w Hull City. No, także tygrys. Tak. Tygrys. Tygryskiem, bo tak, tygryskiem. Oni są tygryskami. Na pływach chłodne, polarne, morskie powietrze. Dziś będzie pochmurno. Na północy i zachodzie możliwe większe przejaśnienia. Na południe i wschodzie popada deszcz. W górach śnieg z gwiazdką i deszcz ze śniegiem. A ta gwiazdka oznacza, że w Sudetach i Karpatach przyrost pokrywy śnieżnej 7 cm. Dużo? Mało? Dla Liska mało. Chociaż... Tygryska. A, tygryska. Wiatr zachodni i południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Na wybrzeżu i południu kraju dość silny i silny. W rejonach podgórskich w porywach do 80, wysoko w Tatrach do 90, a w Bieszczadach do 100. Dużo czy mało? Dla tygryska? Dużo. Dużo. W górach możliwe zamiecie i zawieje śnieżne. Tygryski nie lubią. 4 stopnie w Trójmieście i Suwałkach. 5 w Szczecinie, Poznaniu, Toruniu, Łodzi i Olsztynie. 6 w Warszawie, Częstochowie, Opolu i we Wrocławiu. 7 w Katowicach, Bielsku, Białej, Kielcach i Lublinie. Do 8 w Krakowie i Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ależ

Pomorsować. Ale to jest, wie pan, naprawdę bardzo przyjemne. Wcale nie czuję się zimna. Mhm, tylko co? Nie wiem, jak to nazwać. To jest takie bardzo dziwne i szczerze mówiąc, to jest właśnie powód, dla którego ja czasami lubię pomorsować, że to jest takie trudne do opisania i takie trochę niesamowite. Odcina właśnie te wszystkie końcówki nerwowe. Tak. Człowiek jest tylko w środku nic. I nie czuje nic z zewnątrz. Ale przejdźmy do rzeczy, do pytania od pana Andrzeja. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Wymorsowany. Pytanie od pana Andrzeja jest takie. Jak to jest i co trzeba zrobić, żeby samolot albo czołg były niewidzialne, ale dla radarów? To się często słyszy. Tak, to się słyszy o takich technologiach, nawet okręty wojenne. Nawet niedawno żeśmy oddawali jedną korwetę. Wchodziła do służby i ona była zbudowana z wykorzystaniem takich technologii, które powodują, że jako obiekt była trudniej zauważalna przez radary. Oczywiście detale technologiczne tych technologii, one są owiane jakąś gdzieś tam wojskową tajemnicą, ale trochę na ten temat wiadomo. Radar aktywny, czyli taki, który coś wysyła, po to, żeby się to coś odbiło i wróciło. To są jeszcze radary pasywne, które służą tylko i wyłącznie nasłuchiwaniu. Ale mówimy tutaj o radarze aktywnym. Działa troszeczkę tak jak latarka w ciemnym pokoju. Wchodząc do ciemnego pokoju, zamykając za sobą drzwi, jak włączymy latarkę i tym snopem światła pojeździmy sobie po tym pokoju, to widzimy te przedmioty, które odbijają światło. Latarka jest źródłem światła, ono sobie leci, pada na jakiś przedmiot, coś się od tego przedmiotu odbije, wpada do naszego oka. Dokładnie tak samo działa radar, z tym, że on nie wykorzystuje światła widzialnego, tylko fale o innych długościach. Gdybyśmy teraz w tym pokoju ustawili jakikolwiek obiekt, przedmiot, który byłby pomalowany farbą w całości pochłaniającą światło, na przykład czarna, matowa i tak dalej, to nie zauważylibyśmy tego przedmiotu. On by nie był źródłem tej fali odbitej. I wtedy takim radarem staje się piszczel. Tak, tak. No, ma pan rację. Ma pan rację. To tak jest bolesne nawet czasem. Albo duży palec u nogi. I tak działa właśnie radar i tak działają te technologie, które no, są wykorzystywane do zmniejszenia sygnału radarowego odbitego. I też są farby, bo dlatego właśnie mówię o tej farbie. Są farby w odpowiedni sposób robione, którymi można pokryć taką powierzchnię i one częściowo pochłaniają fale radarowe. Czyli innymi słowy, taki przedmiot odbije mniej. Trochę odbije, ale odbije mniej. Ta technologia związana z pokrywaniem powierzchni różnymi farbami pochłaniającymi to jest jedna z wielu. Druga to jest konstruowanie samych obiektów. Konstruuje się je tak, żeby one jak najmniej odbijały tych fal w tym kierunku, z którego te fale nadleciały. Dlatego te obiekty, czy samoloty, czy czołgi, czy okręty, one wyglądają trochę dziwnie, one wyglądają futurystycznie. Jednym z takich warunków podstawowych jest to, że one nie mogą mieć elementów wystających żadnych. Dlatego na przykład te samoloty, całe uzbrojenie, ono nie wisi tak jak w normalnym myśliwcu pod skrzydłami, tylko ono jest schowane w środku. O właśnie, tu mi redaktor pokazuje. Otworzyłem zdjęcie takiego samolotu niewidzialnego, rzeczywiście jest taki spakowany, bym powiedział. Tak, on jest spakowany, w nim nic nie wystaje poza to, co musi wystawać bezwzględnie po to, żeby on w ogóle leciał. Mhm. On jest też nie taki właśnie obły, taki opływowy, tylko raczej taki kanciasty po to, żeby fale, które padają pod odpowiednimi kątami, były odbijane gdzie indziej, w innym kierunku niż kierunek, z którego nadbiegły. To jest troszeczkę tak, tak sobie mogę wyobrazić, znowu analogię z tym pokojem, gdybyśmy ustawili lustro pod odpowiednim kątem i to światło latarki by na nie oczywiście padło i by się odbiło, ale poleciało w sufit. Przy założeniu, że ten sufit jest bardzo, bardzo daleko, tego lustra też byśmy nie widzieli. Bo my je zauważymy dopiero wtedy, kiedy promienie się... Tak, kiedy się odbiją i wpadną do naszego oka. No i jest oczywiście cała masa jeszcze innych technologii, chociażby to, że w czołgach stosuje się ochładzanie spalin po to, żeby nie było takiego obiektu widać przez kamery w podczerwieni. A też wspominałem o tych radarach pasywnych, czyli nasłuchujących, jeżeli coś ma być totalnie niewidoczne, to musi być łączność radiowa wyłączona, żeby nie dało się zarejestrować na przykład fal radiowych do samolotu czy od samolotu. Dziękuję panu bardzo. Bardzo dziękuję. Widzę pana. Kapeleryna niewidka. Czasami się... Do... Harry Potter miał taką. Miał taką? Wie pan, co miał napisane? Pamięta pan? Wie pan co? Ja troszkę się bałem oglądać te filmy. Korzystaj mądrze. Tak było? Tak było. Dobrze. To zamilknę. Bardzo mądre zdanie. To zamilknę. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Mä sinut rannalla silloin näin, ja kohta käytiin me käsikään, ja näin se käy. Ça mouche d'accord qu'on ne m'est pas battu. Y'a qu'à esliko ça, mais sur les lits. Y'a ni, c'est en. Τελούλε τρέπε να σου γιος με κόχτα το ούτα ζύγιο τα μπικού κύματα αλλά μην ούλω να είχε τα ας μεν τερνά μην τόλα να βαντούλα νοτ κουμάν. Ναϊν ον, ναϊν ον. Άλλα λούλα έτα όλα σωστά κίνα στο νοτέλ μα όλα μη καχέ πολλά και μη καλούλα το λέμα σημό κόμμα και να με κάρβω. Ναϊν ον, ναϊν ον. Με σύνο τραν άλλα σύλλονια τα κόχτα καλή με κάση πιάει για να σε κάρ. Σε μουσρατ κόκκουν με τα βατή, για καϊστικό σαν με σουλελί, για νη σε όν. Τα του όλα κυντήλε τε βίνια, όταν πικού σου γουν πάντα βάζει λόνι, κι βαντούν ερμάνια ζήτε βόηρα να λόγητε λαγί, όταν πικού το γουα. Ναϊν όν, ναϊν όν. Σούνο του ρατούλα τα νε μου λένε τα γιώτα λί αξία, έτσα όλε τα τσονίσα, όλε τα έβα τα βαλίνεν χαλί, τα βαπέμον άλλε. Ναϊν όν. Wojtek z Berlina dotarł do nieprawdopodobnie istotnej wiadomości. Nie wiem, czy wiesz. Nie wiesz, bo... Wiem, że dotarł, ale jeszcze nie znam wiadomości. Do końca roku zostało jeszcze 333 dni. Przypadek? Projekt Tata. No właśnie. Krystian Hanke. Dzień dobry. Do wiosny dni odliczajmy najpierw, a potem do końca roku. Takiego ojca jak dziś jeszcze w projekcie Tata Państwu nie przedstawiałem. To będzie chwilami być może opowiadanie dla osób o mocnych nerwach, jedynie, ostrzegam od razu, ale po kolei. Andrzej Andrze Zawadzki jest artystą rzeźbiarzem, ale jego narzędzie, w których, niektórych budzi grozę, no może to po obejrzeniu kilku odcinków znanego horroru z Teksasu, ale zapewniam, że pan Andrzej jest sympatycznym facetem, który wspólnie z panią Barbarą Laszczkowską, mieszkanką warszawskiej Ochoty, zmienia świat, a dokładniej zmienia przestrzeń miejską, a jeszcze dokładniej pnie ściętych chorych drzew. Chorych, naprawdę. Widziałem, jak puste, przeżarte w środku było jedno z tych przy ulicy Baśniowej, gdzie wczoraj się spotkaliśmy, gdzie pan Andrzej wczoraj tworzył. Odnaleźć pana Andrzeja nie było trudno, bo choć sprawie warto nadać trochę rozgłosu, to z takim narzędziem w konspiracji działać się nie da. Widać tu moje palce z tej strony? Jeszcze nie. Trochę widać. No właśnie, to musi być efekt 3D. A co to będzie? Bardzo przestrzenna rzeźba w trawie. Ale to nie jest w trawie, tylko w drzewie i to na dodatek ściętym. Ściętym, ale staram się uchwycić takie wrażenie, że ktoś, kto będzie przechodził obok tej rzeźby, przyglądał się szczegółowo, to musi się poczuć tak, jakby był w trawie, czyli na wysokości wszystkich owadów, które się chowają w trawie. Można przyozdobić miejsca, gdzie były kiedyś drzewa, a żeby nie zostało jakichś kilku typniaków przy samej ziemi, to żeby dać drzewom drugie życie. Klimat się zrobił lepszy tutaj na Baśniowej. Te drzewa, które były wcześniej chore i połamane po tych wichurach, po tym wszystkim straszyły. I wchodzimy do świata bajek, bo jest już misiuszatek. I z klapniętym łóżkiem, niektórzy mówią na niego misiuszatek. Był wzorowany na misiuszatku, aczkolwiek stroik, w jakim go wyrzeźbiłem, jest mojego pomysłu. Jest sowa na książkach. Sowa jest wzorowana na sowie z filmu Harry Potter. To jest Gertruda. Imię nadane kobiety, która mieszka tutaj w tych blokach i wspiera mnie. Tam już wcześniej zostały wycięte. Można było piękne rzeczy zrobić, nawet w tych takich chudych, cienkich bym zrobił jakąś piękną głowę żyrafy, która wystaje z ziemi. Lubi pan bajki dla dzieci? Uwielbiam. Uwielbiam pierwsze postacie, które właśnie jakieś rzeźbiłem, to były to postacie z bajek, to były Smurfy, to był jakiś tam Bolek i Lolek. Jestem takim dużym dzieckiem. Piła mechaniczna to są emocje, adrenalina. To jest wyzwanie, bo piłą jest bardzo ciężko coś wyrzeźbić. Nie jest to wygodne narzędzie, ale ja uwielbiam adrenalinę i ten strach, że coś może się nie udać, to też mnie kręci. Kocham piłę. Liczę palce, 10 jest. Jest. U stolarzy proszę liczyć, bo stolarz pcha deskę po stole, także tam może być różnie z tymi paluszkami. Życzę i pozdrawiam stolarzy, bo to też artyści. A ile pan miał lat, jak pan trzymał pierwszy raz takie urządzenie? Piłę mechaniczną wziąłem do rąk, jak miałem 11-12 lat, do mojego taty przychodził pan, który wycinał mu drzewo. I zakochałem się w tym dźwięku, w tych wibracjach, bo dał mi potrzymać, w tym zapachu, efekt tych wiórów uciekających i coś, co idzie za wiórami, tworzy się. Ja teraz tworzę sztukę, która będzie cieszyć wiele pokoleń. Mam synka 7 lat, on już też wykonał swoją pierwszą rzeźbę piłą mechaniczną, najmniejszą, jaką posiadam, i była to duża marchewka. Także on stworzył to przy mojej asekuracji. 7-latek dał radę, także podejrzewam, że każdy może. Jeżeli ma odwagę i się nie boi nacięć piły mechanicznej, bo jest to dość niebezpieczne urządzenie, ale polecam. I to słodkie brzmienie towarzyszki, prawda? Nie, tam mruczy sobie tak. Mruczy, no właśnie. Jak dodaje Andrzej Zawadzki, choć uwielbia wilka i zająca, stawia przede wszystkim na polskie bajki. No i tak zaczęliśmy tydzień Misiem Uszatkiem, kończymy Misiem Uszatkiem, a będą kolejni bohaterowie na warszawskiej Ochocie i chyba nie tylko, bo pan Andrzej zdaje się stał się bohaterem wyobraźni wielu dorosłych, którzy chcieliby ten świat bajek przywrócić. Zdjęcia rzeźby w trawie dziś pojawią się na profilu Projekt Tata 3. Polecam serdecznie. Dziękujemy. To pan Krystian. Beata Wiśniewicz czyta odklejki. W przedszkolu, odbierając córkę po drugim dniu zajęć. Tata: no i co? Jak było? Alicja: fajnie. Tak? A co robiliście? Tęskniliśmy. Poranna audycja. Zapraszamy do trójki 26 minut po 7 za 4 minuty. Skrót wiadomości. Zapraszamy do reklamy. W życiu liczy się przestrzeń. Poczuj ją w samochodach Volvo S90, V90 lub XC90. Teraz w wyjątkowej ofercie już od 157 500 zł brutto. Zapraszamy do autoryzowanych dealerów Volvo. Barbara, ile to jest 998 na pół? 499, a co? No to jest okazja, Barbara. Mega okazje w Media Expert. Teraz płacisz tylko połowę, a resztę dopiero za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Włączamy niskie ceny. Media Expert. RRSO wyliczona na dzień 21 grudnia 2017 wynosi 0%. Ostateczna decyzja o przyznaniu kredytu zostanie podjęta przez bank. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dokładnie 7.30. Krzysztof Zyblewski. Oświadczenie w sprawie zmian w ustawie o IPN wyda po południu polski rząd. Około drugiej w nocy Senat bez poprawek przyjął nowelizację. Zagłosowało 57 senatorów, 23 przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. Teraz nowelizacja, której celem jest, jak podkreślają władze, walka ze stwierdzeniami polskie obozy śmierci, trafi na biurko prezydenta. Jeszcze przed głosowaniem w Senacie zaniepokojenie zmianami wyraził amerykański Departament Stanu. W oświadczeniu zwrócił uwagę m.in., że ustawa może zagrozić wolności słowa i akademickiej debacie. Minister zdrowia po raz kolejny spotka się z przedstawicielami rezydentów. Rozmowy Łukasza Szumowskiego z młodymi lekarzami rozpoczną się po południu w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog. Przed 2 tygodniami minister przedstawił medykom swoje propozycje, ale obie strony nie ujawniły wtedy szczegółów. Podkreślały jedynie, że rozmowy odbyły się w dobrej atmosferze. Lekarze rezydenci protestują od października, domagają się wzrostu wynagrodzeń i szybszego zwiększenia finansowania ochrony zdrowia. Donald Trump podpisał rozporządzenie utrzymujące więzienie Guantanamo na Kubie. Przetrzymywani są tam więźniowie amerykańskiej wojny z terroryzmem. Decyzja prezydenta Stanów Zjednoczonych oznacza odwrót od planów poprzednika, Baracka Obamy, który dążył do zamknięcia Guantanamo. Więzienie zostało utworzone w 2002 roku po atakach terrorystycznych z 11 września. Łącznie trafiło do niego ponad 800 osób. Obecnie w Guantanamo jest około 40 więźniów. Pełny serwis Trójki o 8, a teraz czas na ekonomię. Ekonomia w Trójce. Elżbieta Szczerbak. Dzień dobry, czas na przegląd rynków finansowych. Na początek zaglądamy za ocean. Indeksy giełdowe w Nowym Jorku powróciły na wzrostową ścieżkę po 2 dniach wyraźnych spadków. Dow Jones na zamknięciu wzrósł o 0,28%, Nasdaq zwyżkował o 0,12%. Wydarzeniem dnia na rynkach były decyzje Amerykańskiej Rezerwy Federalnej. Zgodnie z oczekiwaniami Fed utrzymał główną stopę procentową w przedziale od 1,25% do 1,5%. Fed z większym optymizmem wypowiada się o wzroście inflacji, co umocniło dolara i osłabiło obligacje. Raporty sugerują wysoki przyrost miejsc pracy w gospodarce Stanów Zjednoczonych. Warto też wspomnieć, że było to ostatnie posiedzenie Fedu pod przewodnictwem Janet Yellen. Ekonomistka żegna się z Fed po kilkudziesięciu latach pracy w systemie rezerwy. Jej miejsce 3 lutego zajmie Jerome Powell, obecny członek zarządu Fed. W Azji na giełdach zmienny sentyment, tokijski Nikkei zyskał 1,68%. Na zielono także parkiety w Seulu. Główny indeks południowo-koreański zyskuje 0,2%. Pod kreską natomiast giełda w Chinach. Indeks w Hongkongu spada o ponad 0,3%. Na rynku walutowym złoty nieznacznie traci do dolara. Obecnie dolar kosztuje 3,34 zł, euro 4,15 zł. Kurs franka to 3,58, a funta 4,70. I na koniec spójrzmy jeszcze na rynki surowcowe. Złoto traci. Za jedną uncję trzeba zapłacić teraz $1,343. Nieco zdrożała natomiast ropa typu Brent. Cena za baryłkę to $69. Kolejne spotkanie z ekonomią już za godzinę. Więcej także na naszej stronie gospodarkapolskieradio.pl. Dziś pochmurno, na północy i zachodzie rozpogodzenia, na południu i wschodzie deszcz, a w górach śnieg i deszcz ze śniegiem. Wiatr słaby i umiarkowany nad morzem, a także na południu kraju dość silny i silny. W górach wiatr porywisty, powodujący zamiecie i zawieje śnieżne. No i temperatura od 4 stopni w Słupsku i Koszalinie, 6 w Warszawie, Zielonej Górze, Jeleniej Górze, najcieplej w Tarnowie i Krośnie, tam 8. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Czy państwo wiedzą, że... Dziecko trzeba przytulać, żeby było dzielne, umiało sobie same podciągnąć spodnie. Kobieta zawsze rządzi. Chłopak tylko jest przykładem na rządzenie domu. Jak mama jest w pracy, a tata już blisko dojeżdża, to wtedy jest bliskość. Cykl Dzieci wiedzą lepiej.

pani Dolores. Piękny głos. Za 20 minut będzie ósma. Zapraszamy do Trójki. I teraz też troszkę o głosach porozmawiamy. Wracamy w porannej audycji do pięknego głosu, który wczoraj usłyszeliśmy w poranku przed dziewiątą. Muzyczny rozkład jazdy. Część z Państwa słyszała, a śpiewała Angela Gassu, strasz metalowego zespołu Arch Enemy. No i niestety, nie widząc uroczej pani wokalistki, byliśmy przekonani, że to wokalista, bijemy się w piersi, umknął nam ten dziewczęcy tempr głosu. Pani śpiewa growlem, czyli wykorzystując, uwaga, fałdy przed bocznych ścian krtani służące do odkrztuszania. Do osiągnięcia odpowiedniego tembru głosu nie można użyć jedynie gardła, bo mogłoby to spowodować zmęczenie wiązadeł głosowych. W takim właśnie wykrzyczanym śpiewie można to usłyszeć często w zespołach heavy i thrash metalowych. Podstawowa sprawa to jest kwestia oddychania, podejścia do tego głosu. Foniatra dr Włodzimierz Kuźma. Taka struna głosowa to ona ma 15 mm długości. To jest maleństwo, taki malutki mięsień, a ciśnienie tam jest dosyć duże. My radiowcy mamy to szczęście, że studio lubi ciche głosy, niskie tak, i ciche, tak. Nie musimy krzyczeć. No ale piosenkarze. Miewam takie osoby zawodowo śpiewające z Teatru Wielkiego, czy w jakichś zespołach heavy metal. To jak dbać o ten głos? Bo pan mówi, że głos można ustawić, żeby się tak nie męczył. No to ustawienie to jest podstawowa sprawa. Jeśli chodzi o taką codzienną higienę, to nawilżać i nie śpiewać na sucho. Bo zabijamy się dla was na śmierć. Panowie, którzy śpiewają tak głośno, jak muszą ten głos ustawić, żeby móc przejechać trasę koncertową? Ja naturalnie nie mam takiego bardzo mocnego głosu. Paweł Drak-Grzegorczyk, gitarzysta i wokalista zespołu Hunter. Gdybym pojechał na koncert bez przygotowania typu próby, typu tak zwanego przedarcia się, to obawiam się, że po 20 minutach takiego forsownego śpiewania już byłoby po mnie. Jeżeli tekst wymaga wydarcia się takiego, które ryzykuje zdarciem gardła, to robię to. Na czym polega takie przedarcie, że idzie pan do lasu i krzyczy? Nie, potrzebuję dwóch prób takich konkretnych, podczas których się mogę na tyle zedrzeć, że na drugi dzień bardzo mocno chrypię. Oczywiście wiem, na czym polega śpiewanie z przepony, ponieważ jestem z wykształcenia nauczycielem muzyki. To tym bardziej zdarcie głosu. Tak. Wie pan, czym może grozić? Ależ oczywiście, że wiem. To jest ryzyko zawodowe. Taka krążyła legenda, ale może to i prawda, że żeby sobie ładnie ustawić głos przed występem, dobrze jest wypić surowe jajko. Każdy z artystów ma swój sposób. Jeden pije olej przed koncertem, drugi jajko właśnie surowo, a na przykład wie pani, co robił Pavarotti przed koncertem? Myślał o swojej matce i to mu pomagało. Ale to nie, to... Nie, no poważnie. Czytałem jego wypowiedź. Trzeba mieć świadomość, jak operować głosem. Śpiewaczka Izabela Kłosińska, dyrektor castingu Teatru Wielkiego Opery Narodowej. Jak przede wszystkim ustawić głos? Przypuszczam, że chociaż śpiewak operowy stoi bez mikrofonu na środku sceny, to gdzieś tam z góry są jakieś mikrofoniki. Nie ma. Jeżeli głos jest prawidłowo postawiony i wykorzystane są wszystkie rezonatory, a rezonatorem jest nasza klatka piersiowa, nasza szczęka, nasze kości policzkowe, czołowe, to wszystko, co rezonuje. I jeżeli my potrafimy na oddechu przenieść dźwięk właśnie w kierunku rezonatora, to dostajemy wzmocnienie tego dźwięku, ale to jest takie naturalne wzmocnienie, no bo mikrofon to już jest technika. Piękny głos. Zdrowiem strun głosowych i aparatu mowy zainteresowała się nasza reporterka Ewa Dudzińska. Pani Gassu jeszcze dziś powinna zaśpiewać, może przed dziewiątą jeszcze. Powinniśmy powrócić do tego i uderzyć się w piersi jeszcze raz, no ale to za chwilę. No dobrze, czasem się można pomylić, prawda? Teraz też będą piękne głosy. Right. No takie śpiewanie też nie jest łatwe. To nie są łatwe rzeczy, proszę pana. Proszę pana, z brytyjsko-australijska grupa trash metalowa i ja nie wiem, czym jesteśmy przygotowani na takie doznania o poranku. Jesteśmy zdecydowanie. Pan Wojtek wychwycił w materiale chyba najbardziej kluczowy moment i potwierdza, że zdecydowanie nie należy śpiewać na sucho. Prawie śpię po growlingiem. Moja starsza 9-letnia córka, jak słyszy taki śpiew, twierdzi później, że ona bardzo lubi, jak pan tak fajnie szepcze. Także dzieci mają też dobre podejście do tego. Muzyczny rozkład jazdy. Christian Hanke. Przypomina mi się jeszcze historia naszego przyjaciela w próby zespołu trash metalowego. Tak, to nie wiem, czy Jaśler opowiadał o tym. Czy się wstrzymamy, pozwolimy panu artyście samemu opublikować tę zacną historię, to my może przejdźmy najpierw do informacji o panu Michale, a dokładnie Mike'u, Mike Skinner, znany jako The Streets. Tutaj w utworze Dry Your Eyes można powiedzieć: fani The Streets, osuszcie łzy. Mike Skinner publikuje nową piosenkę i to już trzecią w ostatnim czasie zapowiada. No trasę to może za dużo powiedziane, ale kilka koncertów w kwietniu. No i wygląda na to, że Mike Skinner poważnie wybudza swoje muzyczne alter ego z zimowego snu. No i bardzo dobrze. To nie jest nowy utwór, to jest utwór już dość znany. To też tak dla przypomnienia tym, którzy zespołu The Streets nie pamiętają albo zdążyli go zapomnieć, no ale troszkę czasu upłynęło. I know you want to make her see how much this pain hurts, but you've got to walk away now. Trochę czasu, czyli 7 lat. The Streets, nowe nagrania, koncerty, bardzo się cieszymy. Trudno powiedzieć, że z zimowego snu może się wybudzić Snow Patrol, ale w zasadzie jaka zima, taki Snow Patrol, prawda? Ale są dobre wieści od Snow Patrol. Zespół przypomina sobie swoim fanom wiadomością, że 25 maja ukaże się Wildness, 7. płyta w ich dyskografii. Jak wyznał lider grupy Gary Lightbody, przez kilka lat zmagał się z zanikiem inwencji twórczej, a piosenki, które były już napisane na nową płytę, trafiły do kosza. No, utwór jest dość znany, nie tylko z tego wykonania. Gdybym był złośliwy, powiedziałbym, my znamy już te kosze, które dziwnym, cudownym trafem za lat kilkanaście się ktoś odnajdą. Ktoś schował do szuflady, potem będą reedycje, będą dodatkowe albumy. To się nazywa niepublikowane dotąd nagrania, ale trzymamy kciuki bardzo dobrze. Odkoszowane też brzmi dobrze. Świetnie. Lepiej bym tego nie ujął. Z pierwszych planów już po przezwyciężeniu kryzysu wynikało, że nowego albumu następcy wydanego w 2011 Fallen Empires możemy się spodziewać w 2016 roku, ale zarówno ta data, jak i ubiegły rok okazały się nierealne. Jednocześnie ogłoszono daty 4 koncertów na letnich festiwalach, co raczej brzmi jak próba zachęcenia innych festiwali do wyrażenia zainteresowania. No właśnie, Snow Patrol. Dla fanów to chyba dobre wieści. No i Stone Temple Pilots chyba też już po kryzysie. Jest nowy wokalista i ten utwór brzmi bardzo dobrze. Ten utwór to oczywiście Middle, który już od listopada hula po rozgłośniach radiowych. Co on robi? Hula. Radzę ci to słowo dobrze zapamiętać. Czy może będziesz je powtarzał? Niedługo, często, igrzyska w Pjongczangu za chwilę. ten pan, który śpiewa, to oczywiście Jeff Good, którego głos do złudzenia przypomina głos Scotta Weilanda i też dobrze. To taka kontynuacja, no ale teraz jeszcze ważna data. 16 marca tego dnia będzie nowa płyta zespołu Stone Temple Pilots. Jest już druga piosenka, być może będzie okazja, żeby ją zaprezentować niebawem. Nowa płyta robi wrażenie zakończonej podróży, powiedział Robert DeLeo, basista grupy. Zionie żywotnością. Co? Wiele życia... Hula w radiu i zionie żywotnością. Wiele życia zostało wlanego w tę muzykę. Płyta Stone Temple Pilots będzie pierwszą, którą zespół nagrał po śmierci Scotta Weilanda. Na początku marca grupa wyruszy w potężną trasę koncertową po Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza Stanach Zachodnich i Środkowych. 35 koncertów. No proszę, rzuć jakąś datę, ja ci mówię, dokąd się możesz wybrać, żeby posłuchać Stone Temple Pilots. Marzec, przypominam, marzec. 17 marca. No proszę w bardzo, Billings, nie, Pub Station Ballroom, to jest MT, taki skrót stanu. Dobrze. To co to za stan? Montana. Brawo. Mamy zgodę, przysłał list Filip Jeszla, że mamy zgodę, żeby opowiedzieć historię. Proszę. To ja mogę opowiedzieć, a ty zrobisz co trzeba. Dobrze. No więc historia była taka, że grupa Mozarta czekała przed występem na taką próbę i musieli poczekać chwilę, gdyż tam próbował lokalny zespół. A to był dom kultury, więc lokalny zespół próbował zespół sobie jeszcze, próba trwała, więc podsłuchiwali. No i w czasie próby było tak. Teraz zespół zaczął grać i zaczął śpiewać wokalista mniej więcej tak. To już. I potem powiedział, przepraszam, pomyliłem zwrotki. Wiem, że jeden z piosenkarzy rockowych, znany jako Rod Stewart, przed koncertem wypijał jakieś napoje i bynajmniej nie była to orężada, ale miał z tego tytułu znakomity, fajny, okrętły głos i wszyscy go świetnie odbieraliśmy i odbieramy dalej oczywiście. Oczywiście, że tak. Tak się przypadkowo składa, że pan Rod Stewart jest akurat z nami. 4 minuty 8 i co zrobi? Zaśpiewa. There's a calm before the storm. I know it's been coming for some time. When it's over, so they say, it'll rain a sunny day. I know, shining down like water. Zapraszamy do reklamy. Fajny ten sprzęt, ale mam teraz inne wydatki. Dam ci dobrą ratę. Dobrą ratę? A nawet 50 rat. Tylko do 7 lutego 50 rat w Saturnie. I ekspres Saeco Pico Baristo z technologią Latte Perfetto i ceramicznym młynkiem z rabatem 300 zł za jedyne 2499 zł. Sprawdź na saturn.pl. RRSO na dzień 23 stycznia 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Saturn. Technologia tak ma. Twarz jak księżyc w pełni. Czuję się, jakbym przez nos przytyła. Nie mogę nawet ściągnąć brzucha. Nie dopinam spodni. Co z tymi butami? Nie chcą wejść. Nie mogę ściągnąć pierścionka. Skudny celulit. Co się dzieje? Czy wiesz, że przyczyną tych objawów może być gromadzenie się wody w organizmie? Sięgnij po suplement diety Hydrominum z naturalnymi składnikami, które usuwają nadmiar wody, łagodzą wrażenie obrzmienia, ułatwiają odchudzanie, a także zwalczają celulit wodny i wspierają detoksykację. Hydrominum. Antidotum na nadmiar wody. Aflofarm.